أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bugün Talak suresine başlıyoruz. Her surenin başında yer alan besmelelerin kısaca bir mealini veriyoruz biliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman kelimesi yalnız Allah'ta olan bir özelliği anlatan, Allah'ın merhametini belirten bir kelimedir. Merhameti sonsuz demektir. Güçlü olan birinin merhameti yapacağı iyilikle ortaya çıkar. Dolayısıyla buna iyiliği sonsuz diyebiliriz. Çünkü insanlardan hiç kimse iyiliği sonsuz olamaz. İyiliği sonsuz olmak sadece Allah'a mahsus bir özelliktir. Rahim kelimesi insanlar için de kullanılabilir. Ona da ikramı bol diyebiliriz. Böylece Bismillahirrahmanirrahim'in meali iyiliği sonsuz, ikramı bol, Allah'ın adıyla şeklinde olur. İyiliği sonsuz, ikramı bol, Allah'ın adıyla. Ya eyyühen nebiyyü. Ey peygamber. İza tallaktumun nisa'e fetallikuhunne li'iddetihin. Kadınları boşadığınız zaman iddetleri içerisinde boşayın. Ve ahsul iddete ve iddeti sayın. وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ Rabbiniz Allah'tan çekinin. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ Onları evlerinden çıkarmayın. وَلَا يَخْرُجُنَ Onlar da çıkmasınlar. اِلَّا اَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ Açık bir fahişelik yapmış olarak gelirlerse başka. Ve tilke hududullah bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Ve men yetaadde hududallahi fekad zaleme nefsehu. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa kendine kötülük yapmış olur. Kendini kötü duruma sokmuş olur. La tedri, bilemezsin. Leallallâhe yuhdifu ba'de zâlike emra, belki Allah bundan sonra bir şey ortaya çıkaracaktır. Fe idâ belâgne ecelehunne sürelerinin sonuna ulaştıkları zaman, yani bekleme sürelerinin sonuna ulaştıkları zaman, فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ Kadınları güzellikle tutun. اَوْفَارِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ Ya da güzellikle ayırın. Yani örfe, geleneğe ve Kur'an'da anlatılan hükümlere göre tutun ya da ayırın. وَاَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ İçinizden güvenilir iki kişiyi de şahit getirin. وَاَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ Şahitliği de Allah için doğru yapın. ذَٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ İşte bu size yapılan öğüttür. Allah'a ve ahiret gününe inanana yapılan öğüttür. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış kapısı açar. Bir çıkış oluşturur. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Hiç beklemediği yerden Allah onu rızıklandırır. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Kim Allah'a güvenirse, Allah'a dayanırsa, kendini Allah'ın koruması altına sokarsa, فَهُوَ حَسْبُهُ Allah ona yeter. اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ Allah işini sonuna ulaştırır. قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Şurası kesin ki Allah her şey için bir ölçü, bir standart koymuştur. İşte buraya kadar anlatılanlar da talakın, bir kimsenin eşini boşamasının standardıdır. Şimdi kısa bir özetle, yani hızlı bir şekilde okuduk ayetleri. Okuduklarımızın kısa bir özetini çıkaralım. Sonra detaya geçeriz. Bir insan karısını boşamak istiyor. İddeti içerisinde boşaması lazım. İddet, kadının boşandıktan sonraki bekleme süresidir. Bu süre içerisinde kadın kendi başına kalabilecektir. Kendi başına kalması demek eşiyle ilişkiye girmemesi demektir. Kadın adetliyken zaten kendi başınadır, değil mi? Eşiyle birlikte olamaz. O zaman adetliyken kadın boşanamaz. Adetten temizlenmiş de eşiyle ilişkiye bir kere olsun girmişse, o dönem içerisinde kendi başına olamamıştır. Daha sonra bunların ayetlerini de okuyacağım. Şimdi başlangıç olarak anlatıyorum. Dolayısıyla eşiyle ilişkiye girdiği temizlik döneminde de kadın boşanamaz. Yani bir kimse karısını adetliyken boşarsa boşama geçersizdir. Karısıyla ilişkide bulunduğu temizlik süresi içinde boşarsa boşama yine geçersizdir. Eşiyle ilişkiye girmediği temizlik döneminde karısını boşamak isteyen boşar. Sonra iddeti saymaya başlar. Kim? Erkek, boşayan. Eğer kadın adet görüyorsa, kadının üç kere temizlik süresinin geçmesi lazım. Yani eşiyle ilişkiye girmeden üç temizlik süresi geçirmesi lazım. Bu temizlik süresinin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini kadın mı bilir, erkek mi? Kadın bilir. Kadın bilir ama Allah sayma görevini erkeğe vermiştir. Üç kere adet görme ve üç kere temizlik dönemi geçirecek, bu süreyi erkek sayacak. Hamile ise doğuma kadar, adetten kesilmişse ya da adet görmüyorsa, yani bazı hanımlar vardır, normal adet görmez, uzar da gider. Bunlar da 3 ay iddet beklerler. Bu süreyi sayma görevi erkeğe verilmiştir. Erkek eşini ilişkiye girmediği temizlik döneminde boşar, O andan itibaren iddeti saymaya başlar. Bu süre içerisinde eşini evden çıkaramaz. Eşi o evde kalmak zorundadır. Eşi de çıkamaz. Hadi ben babamın evine gidiyorum diyemez. Ya da erkek hadi babanın evine diyemez. Ancak kadın açık bir fahişelik yapmışsa, yani ispatlanabilir, 4 şahitle ispatlanabilir bir fahişelik yapmışsa, o zaman evden çıkarılır. Ya da kocanın kendisinin görmesi lazım. Gayrimeşru ilişkiyi o zaman çıkarılabilir. Başka yok efendim pencereden baktı, telefonla konuştu, mesajlaştı falan, ondan olmaz. Bu süre içerisinde kadın, yani bu bekleme süresini kocasının evinde geçirir. Şimdi bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Yani bir kadını boşadığı zaman iddetini erkeğin sayması, evden çıkarmaması, kadının da çıkmaması, fahişelik yapmışsa ancak o zaman çıkması Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim bu sınırları aşarsa kötülüğü kendisine yapar. Çünkü Allah belki bir çözüm ortaya çıkaracaktır. Yani boşanmış olan kadınla erkek, yani erkek karısını boşadıktan sonra o süre içerisinde kadın kocasıyla aynı evde kalınca bir müddet sonra koca boşamaktan vazgeçebilir. Çünkü bu süre içerisinde kadının kocasını ikna etmesi için her türlü imkan kendi elindedir. Kaç göç yok. Kocasına karşı kendisini istediği kadar güzel gösterebilir. Kocasını kendine celbetmek için her şeyi yapabilir. Yani bu 3 aylık süre içerisinde, yani yaklaşık 3 ay, bu süre içerisinde eğer problem hala çözülememişse artık ondan sonra fazla ısrar etmenin bir anlamı kalmaz. Bir de şahit tutmak gerekiyor. Hem boşamanın başında hem de sonunda. فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ Kadınlar sürelerinin sonuna vardılar mı? Yani o bekleme sürelerinin son noktasına geldiler mi? فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُفِ İsterseniz o kadınları marufa göre, yani iyilikle, güzellikle, dinin koyduğu kurallara uygun bir şekilde aile yürütme kaydıyla tutarsınız. Yani boşanmaktan vazgeçersiniz. اَوْ فَارِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف ya da güzellikle onları ayırırsınız. وَاَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ İçinizden güvenilir 2 kişiyi de şahit tutun. Güvenilir 2 şahit. İşte boşama bu. Bunların tamamı kişinin karısını bir kere boşamasıdır. Okuduğumuz ayetlerin sonunda Allahü Teala قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Allah her şeyin standardını koymuştur, buyuruyor. Şimdi bakın, insanların bir standardı vardır, değil mi? Hatta değişik ırkların, değişik soyların, değişik boyların da kendine göre bir standardı vardır. İşte meyvelerin ki, her türlü meyvenin şu bu, kainata bakın, Cenab-ı Hak her şeye bir standart koymuştur. قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Bir ölçüsü var. Bu ölçü olmazsa olmaz. İşte boşanmanın ölçüsü de burada anlatılandır. Buna göre demek ki bir insan, yani bunun tamamı bir tek boşama. Bir kişi bu şekilde boşamayı bir kere daha yapabilir. Üçüncü kez karısını boşarsa, tekrar onu geri alma imkanını kaybeder. Zaten örfte de öyledir. Hani insan bir kere bir hata yapar, bağışlanır. İkinci hatasında da bağışlanır mı? Efendim? Bağışlanır değil mi? İkincisinde de bağışlanır. Üçüncüsünde? Artık kusura bakma. Bir değil, iki değil, üç denir değil mi? İşte bu Talak suresinde anlatılan talak bu. Yani adetli değilken eşiyle ilişkiye girmediği temizlik döneminde bir kere boşar. Üç kere temizlik döneminin geçmesinin sonuna kadar eşi evden çıkmaz, koca da çıkaramaz. Eşi de çıkamaz. Vallahi koyduğu yasaktır. Bu süre sonunda isterse eşine döner, isterse güzellikle ayrılırlar. Bu bir kere boşamadır. Böyle bir kere daha yapar. Ama üçüncü kez boşadığı zaman artık bu şartlara uyulmaz. Üçüncü kez boşadığı zaman artık o evde durmasına gerek yok kadının. Bir daha bunlar geriye dönemeyecekleri için bu şartların tamamına uymak gerekmez. Kur'an-ı Kerim'de evlenme ile ilgili ayetler var. Bu ayetlerden herhangi birinde evlenirken şahit tutun diye bir şey okudunuz mu? Okuyan var mı? Hafızlar da var. Burada da var. Mesela hafız kızlar da var. Okudun mu öyle bir şey? Yok. Kur'an'da evlenme sırasında şahit tutma ile ilgili bir emir yok. Peygamberimizin bize ulaşan sahih hadislerinde de yok. Şimdi mezhepler evlenmede şahitliği esas almışlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şudur. Nikahı ilan edin. İlan içinde def çalınır. Şimdi böyle bir çalgı aleti, yani bir def çaldığınız zaman bir düğün var, kim evlenmiş falanla falan. Sizin istediğinizde duyar, istemediğinizde değil mi? Öyle değil mi? Evliliği herkesin duyması lazım. Ama evliliği iki şahitle sınırlarsanız, o zaman bugün olduğu gibi aman kimseye söylemeyin dersiniz, gizli nikahlar olur. Evliliğin ilan edilmesi lazım. Bir de ailenin onayı lazım. Aile yoksa yetkili makamın onayı lazım. Evlilik öyle. Orada zaten bir sürü yanlışlıklar var. O tarafa şey yapmayalım. Zaman zaman onu anlatıyoruz zaten. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala talak adıyla, yani erkeğin boşama hakkını anlatan bir sure indirmiş. İşte bu suredeki hükümler böyle. Tekrar başlıyorum ayetlere. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber, idâ tallaktumun nisâe, tallaktum fiilinin faili erkeklerdir. Kadınlar mef'uldur. Onun için talak erkeklere ait bir boşama hakkıdır. Kur'an-ı Kerim kadınlara da boşama hakkı vermiştir. Onun adı talak değildir. Adı nedir? İftida. İftida. Onun sistemi farklı. Çünkü evlenme sırasında erkek karısına bir mal verir. Erkek karısını geçindirir. Dolayısıyla geri dönüş de, yani bir, şimdi siz buraya bir yoldan geldiniz değil mi? Geri dönerek aynı yolda yolu takip etmezseniz başka yere gidersiniz. Geri dönüşler o yolda oluyor. Kadın kocasından evlenirken mal aldığı için kendi ayrılacaksa o malı verir, ondan sonra ayrılır. Ve onun sistemi farklıdır. Kadınların istismar edilmemesi için de Cenab-ı Hak hükümler koymuştur. O ayrı bir. Ha, geleneğimizde iftida hul adıyla anılır. Bu hul kelimesi erkeğin onayına bağlı olarak kadının mal vererek kocasından ayrılması şeklinde olur. Yani sonuçta onaylayan erkektir. Yani kadına boşama hakkı verilmemiş gelenekte, gerçek ama Kur'an'da, sünnette bu vardır. Erkeğin onayına bağlı kalmaksızın mahkeme kararıyla ya da hakemlerin kararıyla kadın kocasından aldığını geri vermek şartıyla, durum ve şartlara göre, kocasının baskısı falan varsa o zaman durum değişir. Bunun şartları ayrı. Kadının boşama hakkı var. Ama talak erkeğin boşama hakkıdır. Şimdi bizim geleneğimizde kadına hakkı verilmediği için bu defa şaşırtıcı bir uygulama yapılmıştır. Evlenme sırasında erkeğin karısına boşama hakkını vermesi gibi bir şey var. Böyle bir saçmalık olmaz. Yani evlenme sırasında bu Allah'ın verdiği hakkı bir insan tutup da başka tarafa veremez. Kadının hakkı belli. Boşama hakkı, erkeğin hakkı belli. Talak, erkeğe ait olan bir boşama hakkıdır. Şimdi bizim gelenekte, nasıl olsa bizim cemaatimiz bu tür sözlere alıştı. Yavaş yavaş halkımız da alışacak, başka çaresi yok. Yani bu toplum da alışacak. İslam alemi de bu kelimelere alışacak. Ama siz epeyce alıştınız Allah'a şükür. Bizim geleneğimiz Kur'an-ı Kerim dışında oluşmuştur. Maalesef. Zaten bugün çektiğimiz sıkıntıların temelinde de o var. Fıkhımız Kur'an'ın dışında oluşmuş. Kelamımız Kur'an'ın dışında oluşmuş, tefsirimiz bile Kur'an'ın dışında oluşmuş. Onun için bu fıkıh mezheplerinin hiçbirinde sistem kurulurken şu okuduğumuz sure esas alınmamıştır. Şimdi Allah burada ben bir standart koydum diyor ya, değil mi? Bu standardın dışına çıkılır mı? Ne dersiniz? Çıkılır mı? Ondan sonra hududullah diyor. Allah'ın çizdiği sınırlar diyor. Kur'an-ı Kerim'de hududullah kelimesi fazla geçmez. Birkaç yerde geçer. Bunlardan bir tanesi şeyde geçiyor. Yahya, tam hatırlamazsam sen bana şey yap da. Çünkü bir şeyde geçiyor. Miras'ta geçiyor hududullah kelimesi. Mirasta Allah'ın hududu ciddi anlamda çiğnenmiştir. Gerçi biz onu hiç anlatmadık burada. Çünkü miras meselesi zor bir mesele. Şimdi talebelere anlatıyoruz, anlamakta zorlanıyorlar. Zor bir konu, onun için burada onu pek anlatmak istemiyorum. Orada çiğnenmiştir Cenab-ı Hakk'ın koyduğu sınırlar, ciddi manada çiğnenmiştir. Ondan sonra en fazla talak konusunda hududullah kelimesi geçer. Yani Allah'ın koyduğu sınırlar. Ve bu sınırlar talakta tümüyle aşılmıştır. Yani erkeğin boşama hakkı denen olayda bu hududullah diye hiçbir şey kalmamıştır. Tamamı aşılmıştır. En başta bizim meşhur mezhepler talak sistemlerini kurarken, talak suresine göre kurmaları gerekirken, bu sureyi cımbızla bir iki cümlesini almak suretiyle olması gereken yerde değil, başka yerlerde kullanmışlar. Bu sureye esas almamışlardır. Bu sureye esas almayınca Bakara suresinde geçen talak ayetlerini de doğru değerlendirme imkanlarını ellerinden kaçırmışlardır. Onu doğru değerlendirmeyince talakla ilgili hadislerin doğru değerlendirilmesi mümkün olmamıştır. Sonuçta Müslümanların karşısına hilkat garibesi bir ucube şeklinde bir talak sistemi çıkmıştır. Adamın kafası bozuldu. Karısına, şimdi ben bugün camiden çıktım. Birisi geldi, hocam dedi. İşte birisi karısını 3 talakla boşadı. Yani karısına demiş, boşsun, boşsun, boşsun demiş. Şimdi bunlar tekrar kurulabilir mi bu aile? Mevcut 4 mezhebe göre bu aile bitmiştir. Tekrar kurulma imkanı yoktur. Ama bu fetvanın ne Kur'an'la, ne sünnetle, ne fıtratla en küçük bir ilgisi de yoktur. İşte elinizde Kur'an-ı Kerim var, siz kendiniz okuyorsunuz. Talak suresi diye bir sure. Onun için her derste görüyorsunuz, yani işimiz çok büyük gerçekten. Yani çok yapmamız gereken şeyler var. Çok şeyler yapmamız gerekiyor. Mesela 4 mezhebe göre de bir insan karısını adetliyken boşarsa boşama geçerlidir. Bir insan karısını ilişkiye girdiği temizlik süresinde boşarsa boşama geçerlidir. Haramdır ama geçerlidir derler. Acayip bir şey. Bir anda 3 kere boşarsa bitti, zaten tekrar evlenme imkanı yok. Böyle olunca da bu defa bir başka oyuna kişi yaparlar. Kadını anlaşmalı bir şekilde birisiyle evlendirirler. O evlenir, gerdeğe girer, sonra boşar falan filan. Bu da son derece çirkin. Tabii şeylere, mizahlara konu oluyor. Hulleci diye anlatılıyor, bilmem ne yapılıyor. Haklı. Haklı. Yani mübarek İslam dininin o büyük güzelliği bizim yanlış davranışlarımız sebebiyle mizahlara konu edilecek hale getiriliyor. Bugün Müslümanlar olarak bütün hayatımızı Kur'an-ı Kerim'e göre yeniden şekillendirme mecburiyetimiz var. İşte kefere karşısında ayakta duramamamızın sebeplerinden bir tanesi de bu. Bir tane. O kadar çok sebepler var ki bir tanesi de bu. Ya eyyühen nebiyyü idâ tallaktumun nisa. Tekrar baştan alıyorum. Ey peygamber, kadınları boşamak istediğiniz zaman, boşadığınız zaman fetallikuhunne li'iddetihinne, iddetleri içinde, fi iddetihinne demektir. İddetleri içinde boşayın. Bu talakla ilgili olarak en sahih kabul edilen bir hadis vardır. Yani Peygamberimize ait olduğu konusu aşağı yukarı ittifakla kabul edilen bir hadis vardır. Abdullah bin Ömer, yani Halife Ömer'in oğlu Abdullah, karısını adetliyken boşamış. Durum Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirilince Ömer'e diyor ki, şimdi Hazreti Ömer demiyorum. Hazret kelimesi şu anda Türkiye'de farklı bir mana kazanmıştır. Sayın anlamına geliyor da. Ama aslında Hazret demek hazır olan manasınadır. Yani bir inanç vardır, büyükler zikredildiği zaman ruhları hazır olur. Şimdi Ömer dediğiniz zaman hemen ruhu buraya gelir. Onun için Hazret derler. Bu da tam bir iftiradır, hurafedir, yanlıştır. Bu yanlış alet olmamak için Hazret kelimesini kullanmamak lazım ama alışmışız, bazen farkına varmadan kullanıyoruz. Dolayısıyla bu Hazret kelimesi Arapçada falan kullanılmaz. Arapçada kullanırlar. Nasıl kullanır? Adam yanında bulunan kişiye der, Hazret ekler. Yani sen buradasın ya anlamına. Yo, Türkçe'de Hazret şu anda hazır olma manasında kullanılmıyor. Artık saygı, sayın manasına gelmiştir de. Fakat bu işin böyle bir geçmişi var. Bu geçmişe karşı bir, yani bu geçmişin kalıntılarını temizleme şeyine uğruna bu kelimeyi kullanmamakta fayda var. Yoksa bugün Türkiye'de Hazret kelimesini kullananlar, ama Hazreti kullananlar da mesela sıradan bir insana Hazret derseniz hemen itiraz ederler, değil mi? Mesela Hazreti diyelim ki Ahmet, yani bir arkadaşına Hazreti Ahmet desen, Hazreti Mehmet desen ne derler? Olur mu öyle şey derler, değil mi? Yani ancak kutsal kişilere Hazret denir. Dolayısıyla bu kelimeyi kullanmamak gerekir. Efendim? Şimdi Allah her yerde hazırdır da Allah-u Teala için pek problem yok. Fakat diğerleri için esasen kullanılıyor. Allah-u Teala zaten elde hazır ve nazırdır. Nasıl yani? Neyse o buraya biraz ağır şey yapar. O dil bakımından bir şey itiraz etti, Arapça bakımından. Şimdi Ömer, mesela bizim kitaplara bakın, eski kitap Ömer'dir. En fazla radıyallahu anh, Allah razı olsun diyor. O kadar, başka bir şey yok. Bizde başına bir şey katmadın mı eksik kalır. Bu gelenek böyle oluşmuş ya. Bir de kutsallaştıracaksınız. Ömer geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, diyor ki bizim Abdullah böyle böyle yaptı ya Resulallah. Peygamberimiz sinirleniyor. Söyle ona, karısına dönsün diyor. Adetliyken karısını boşamış ya. Kadın temizlensin. Bir daha adet görsün. Tekrar temizlensin. Eğer boşamak istiyorsa o zaman ilişkiye girmeden boşasın. Bu Allah'ın, işte bu ayeti okuyor, emrettiği boşamadır. Şimdi o adetliyken boşadığı zaman demiyor ki temizlensin, temizlendiği zaman boşasın demiyor Peygamberimiz. Sen bir an önce kadından ayrılmak istiyorsun. Yani boşamaman gereken bir zamanda boşuyorsun ya. Sana bir ceza vereyim. Boşama istesen de geciktir. Bu temizlik süresinde değil, bundan sonraki temizlik süresinde ancak boşayabilirsin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Allah'ın emrettiğidir diyor. Bir de şöyle şey yapın. Şimdi bir insanın karısını boşamasıyla ilgili olarak yani çok ciddi bir şey yok. Yani mahkemelerde falan insanlar boşamak için uğraşmıyorlar. Yani karısını boşamak isteyen, kocasından ayrılmak isteyenin bir mahkeme safhası var, onu daha önce anlatmıştık. Yani birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmak, aleyhte şahitler bulmak falan filan gerek yok. Gayet kolay. Kolay ama uygulaması çok zor. Şimdi öyle bir zamanda Allah erkeğe boşama yetkisi veriyor ki karısı adetten temizlenmiş. Karısına olan arzusu en üst noktaya çıkmış. Demek ki öyle kafam bozuldu, sinirlendim bilmem ne falan filan, böyle bir kadın boşama yok. Ve ondan sonra da yaklaşık 3 ay aynı evde kalıyorlar. Aynı evde kalıyorlar. Tabi ayrı yataklarda yatıyorlar. Çünkü kadın kendi başına bekleyecek. Ama erkek isterse bu süre içerisinde vazgeçebilir. Ama vazgeçmesi de şarta bağlı. Ve bu'uletuhunne ahakku bi raddihinne fî zâlike in aradı ıslaha. Kocaları bu süre içerisinde koca karılarına dönme hakkına sahiptirler. Madem süre sonunda dönebiliyorlar, süre içinde öncelikle dönebilirler. Ama bir şartla, iyi niyette yapıyorlarsa. Kadın kötü bir niyet, kötü niyeti keşfederse o zaman dönüşü kabul etmeyebilir. Ama kötü niyeti keşfetmek çok zordur. Ayetlerde Allahü Teala bu konuda çok ağır uyarılarda bulunuyor. Şimdi az önce sınırlardan bahsettik. Allah, hududullah kelimesi bir şeyde geçiyor. Mirasta geçiyor. Bir zihar vardır, orada geçiyor. Bakara 187'de şeydir, oruçla ilgilidir. Bir de orada geçiyor. Oruçla ilgili olarak geçiyor. Ondan sonra yok, oruç meselesi o. Onun dışında da hep şeyle ilgili değil mi? Hep talakla ilgili. Onun dışındakilerin hepsi talakla ilgili. Bu sınırları sakın aşmayın diyor. Ama sınırların hiçbirisi kalmamıştır. Allah-u Teala ısrarla bu sınırları aşmayın diyor. Hepsi aşılmıştır. Şimdi aynı evde kalacaklar. Erkek iddeti sayacak. Karısına soracak, adet oldun mu? Boşadığı karısına. Temizlendin mi? Allah öyle bir şeye bağlıyor ki, öyle bir görev veriyor ki erkeğe, kadının cinselliğiyle alakalı bir görev veriyor. Ona ilgisini ateşleyecek görevler veriyor. İlgisini ateşleyecek görevler veriyor. Sayma görevi kadına ait. Şey, erkeğe ait. Şimdi bu bazıları diyor ki efendim diyor, kadının bu beklemesi hamile olup olmadığının anlaşılmasıyla alakalıdır. Kadının hamile olup olmaması o 3 kere adet görüp temizlemenin birincisinde anlaşılır zaten. İkinciye, üçüncüye gerek yok. Allahü Teala burada diyor ki bunun sebebini anlatırken la tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir şey ortaya çıkaracaktır. Yani aileyi yeniden kuracaktır. Yani bunun sebebi kadının hamile olup olmaması değil. Sebep ailenin yeniden kurulması için ortamın hazırlanmasıdır. Evet, boşamaya müsaade etmiş ama öyle şartlara, öyle şartlar koşmuş ki hadi boşayabiliyorsan boş. Ha, boşadım. Tamam, boşa. Ondan sonra da Allahü Teala garanti veriyor. Diyor ki siz eğer diyor kim ve men yettekillâhe, kim Allah'tan korkarsa, boşanan karı kocadan hangisi? Boşamayı haram kılmıyor. Tamam, siz yapın. Ama Allah'tan korkarsanız üzülmeyin. Allah ona bir çıkış yolu açar, ister kadın ister erkek olsun, hiç beklemediği yerden ona rızık verir. Böyle de bir garanti veriyor. Yeter ki siz bu şartlara uyun. Bu süre içerisinde kadın çıkar babasının evine giderse ya da erkek karısını kovarsa bu defa ne olur? Araya başkaları girer değil mi? Başkaları girer. Mesela bir gazetede okumuştum. Adam karısından ayrılmış. Yani boşanmamışlar ama karısı babasının evine gitmiş. O da karısını getirmek için evin kapısına gitmişti. Adam orada kadının kardeşleri vurdular. Öldürdüler. Araya başkaları girdiği zaman problem iyice çözümsüz hale geliyor. Başkalarını sokmuyor Cenab-ı Hak. Onlar aynı evin, aynı çatının altında 3 ay içerisinde birlikte yaşıyorlar. 3 ay geçmiş, hala problemleri giderilmemişse artık birlikte yaşamalarının bir anlamı yok. Demek ki birbirlerine karşı sevgileri, saygıları kalmamıştır. Ya da en azından erkeğin kalmamıştır. Bu aile öyle bir şeydir ki tek taraflı yürümez. Sadece kadından olmaz, sadece erkekten olmaz. İki taraflı olması lazım. Ve Kur'an-ı Kerim'de evlenmede şahit şartı yok ama boşanmada şahit şartı vardır. İşte ayeti okuduk. Hem başlangıçta tespit edeceksiniz hem bitişte. Çünkü yarın birisi der ki beni falanca zaman boşadı, birisi der ki falan zaman boşadı. Birisi der ki yok efendim boşadığı zaman ben adetliydim, birisi diyor yok değildim. Olmaz, bu çok ciddi bir iş. Onun için hem başta hem sonda şahite tespiti gerekir. Bunu nereden çıkarıyoruz? Eğer burada feeşhidu olsaydı, Arapça bilenler için diyorum, feeşhidu fa harfi kullanılsaydı bir sıralama anlamı taşırdı. Ama vav harfi kullanıldığı için burada sıralama yok. Bu işin hem başı hem sonuyla alakalıdır. Çünkü her ikisinde tespite ihtiyacı vardır. Sürenin bitimiyle alakalı, başlangıcıyla alakalı, aradaki geçen şeylerle ilgili tespitler, şahitler, şahitle tespit edilir. Ondan sonra da ayrılma meydana gelirse gelir. Ayrıldıktan sonra isterlerse yeni bir nikahla tekrar birleşebilirler. Sonra bir daha ayrılırlarsa bir daha birleşebilirler. Şimdi şöyle bir düşünün. Bugünkü yaygın uygulama İslam aleminde, asırlardır yapılan uygulama, bir adam işte ben karımı 3 talakla boşadım ya da Anadolu'da 3'ten 9'a şart olsun işte ben seni boşadım falan ya da sadece şart olsun gibi kelimeler kullanarak adam karısını boşadı mı artık o andan itibaren kadın bu kişiye haram. Haram olunca ne yapacaklar? Mecburen ayrılacaklar. Evden çıkıp gidecek. Haram. Aynı çatı altında yaşayamazlar ki. Yabancı. Bunların pişman olma imkanı var mı? Yok. Ya böyle şey olur mu? Allah insana bir çıkış yolu göstermez mi? Pişman olsa da faydası yok. Bir şeysi yok. Yani 1000 defa pişman ol. Neye yarar ki? Kadın orada ağlayacak. Erkek burada ağlayacak. Ondan sonra dolaşacaklar. Bu tür adamlar dolaşır dolaşır en son bize gelirler. Ondan sonra sevinerek giderler. Şimdi galiba bu sene miydi, geçen sene miydi daha iyi bilir bizim çocuklar da. Şimdi ben tarihi tam hatırlamıyorum. Birisi bir kavanozda bal göndermiş. İşte kendi ürettiğim baldır diye. Nereden? Kastamonu'nun bir şey mi? Zonguldak'tan mıydı? Neydi? Birisi getirdi, hiç tanımadığım bir adam. Hocam size bu birisi, işte bizim köyde falanca adam, siz tanımazsınız, size bir bal gönderdi. Allah razı olsun, hayırdır? Niye? Dedi ki bu adam karısını 3 talakla boşamış. Fakat ne kadın ayrılıyor ne erkek ayrılıyor. Aynı evi 2'ye bölmüşler. Bir tarafta kadın yaşıyor, bir tarafta erkek yaşıyor. 6-7 sene böyle yaşamışlar. Fetva aramış. En son gelmiş bana, ben demişim ya bunda bir şey yok, gidin de birlikte yaşamaya devam edin. Adam da sevinmiş ve benim için o bal çok tatlı oldu. Çünkü demek ki adamın bir problemi yok. O bir sembolik değeri başka yani onun. O bal değil artık o. Bir sembolik değeri var. Yani bu sıkıntılar ne acayip şeylerdir. Ne acayip şeyler. Bunu İslam aleminde hep çekiyorlar. Şimdi İslam alemi bir adım daha ileri attı. İbn-i Teymiye'nin fetvasına dayanarak bir mecliste verilen üç talakı bir talak saymaya başladılar. Yani adam bir anda karısına işte boşsun, boşsun, boşsun derse bir talak olur. Peki? Peki burada karısına boşsun dedi, ondan sonra gitti mutfakta boşsun dedi, ondan sonra da gitti öbür odada dedi, bunun da çaresi yok. Gerçi bak şunu söyleyelim, İbn-i Teymiye'nin hakkını yememek lazım. İbn-i Teymiye'nin fetvası şu Talak suresine dayanıyor, tamı tamına burada anlatılan gibi. Fakat ben şeye hayret ediyorum. Suudlular İbn-i Teymiye'yi yere göğe bırakmazlar. Ama bu fetvalarından hiç mi haberleri yok? Hayret ediyorum. Yani onu nereden bulmuşlar onu? Uyguluyorlar. Halbuki İbn-i Teymiye'nin fetvasına da lüzum yok ya. Allah'ın ayeti var. Şimdi bana gelenlere veriyorum Talak suresini. Oku bakayım buradan kardeşim. Okuyor. E ne anladın? Ha diyor. Buna göre biz hiç boşanmamışız ki diyor. Mesela geçen de öyle oldu. Hah bak gördün mü sen anladın. Evdeki işler ne olacak bu arada? Ütü yemek. Ütü yemek işlerini daha sonra konuşuruz özel olarak. Şimdi işte tekrar edeyim. Şimdi şey bitiyor, süre bitiyor. Bir insan burada anlatıldığı gibi karısını boşamış. 3 ay aynı çatı altında kalmışlar. 3 ayın sonunda ayrılmaya karar vermişler. Öyle kabul. Ya da dönmüş. Bu 3 ay kelimesini yaklaşık olarak söylüyorum. Çünkü 3 kere temizlik kadının yaklaşık 3 ay sürer. Eğer adetten kesilmişse zaten 3 ay. Hamile ise doğuma kadar. Adet görmüyorsa, yani bazı kadınlar düzenli adet görmezler, o da 3 ay. Bu kadar süre aynı çatı altında kalmış ve ayrılmışlar. Sonra tekrar nikahlanmışlar. 2. kez adam boşamış kadını. Gene aynı şartlarla birbirlerinden uzak kalmışlar. Sonra tekrar birleşmişler, bir daha boşamış. Böyle bir adam sizin yanınıza gelse buna ne dersiniz? Dese ki ya işte yok yani fıtrat olarak ne dersiniz? Yahu kardeşim sen bu oyuncak mı? Böyle şey olur Allah'ın seversen. Hadi yürü. Demez misiniz? Bak fıtrat bunu gerektiriyor. Fıtrat bunu gerektiriyor. Bunun Kur'an-ı Kerim'de yeri var mı? Var. Hatırlayın Musa Aleyhisselam Hızır'la arkadaşlık etti. Hızır ne demişti ona? Sen dayanamazsın demişti. Ya dayanırım. O zaman bana bir şey sormayacaksın ha dedi değil mi? Birincisinde sordu. Ne dedi Hızır? Ben sana dememiş miydim dayanamazsın diye? Ne dedi? Ya unuttum kusura bakma dedi. E peki dedi. Tamam unuttuysan unuttum. Şimdi bunu birinci boşama gibi düşünün. İkincisinde sordu. Ben dayanamamış mı? Şey dememiş miydim dayanamazsın? Ha dedi bir daha sorarsan benimle arkadaşlık etme. Artık özrün sonuna ulaşmış oldum. Bir dahası kaçıncı olur? 3. kez. 3. sorunca Hızır dedi ki hâdâ firâku beyni ve beynik. Bu benimle seni ayırır artık. Ondan sonra artık daha birlikte olamadılar değil mi? Fıtrat bu. Yani Allah insanları böyle yaratmış. Bütün dünyada böyle. O adam 3 ayrı kez karısıyla birleşmiş. Ondan sonra hiç onun yüzüne bakmaz kimse. Ama o Zonguldak'ın mı artık Kastamonu'nun mu köyünde olan kişiye herkes üzülür, acır ya böyle şey mi olur der. Çünkü adam bir türlü içine sindirememiş karısından ayrıldığını. Kadın da sindirememiş. Böyle ayrılma olmaması lazım diye düşünüyorlar. 5-6 yıl habire araştırmışlar. Nihayet bize geldi. Ve aslında bizim yaptığımızda hiçbir şey yok. Bizim yaptığımız tek şey var. Biz diyoruz ki Allah ne demişse doğrudur o kadar. Buyurun Allah'ın kitabı. Ve siz bir kitabı açacaksınız, açtığınız zaman O kitapta bir konuyu araştırıyorsanız, bir yerde konu başlığı varsa oraya bakarsınız değil mi? İşte konu başlığı, surenin adı Talak. Adı öyle. Oraya bakmayıp da nereye bakacaksınız? Ve şimdi siz İslam aleminin hali perişanının sebeplerinden bir tanesini daha görmüş oldunuz değil mi? Maalesef durum böyle. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de anlattığı talak öyle bir talak ki siz bunu dünyanın her yerinde alnı açık yüzü ak olarak anlatırsınız. Dinleyen herkes hayran kalmak zorundadır. Çünkü fıtrata uygun. Son derece tabii. Herkesin kafasına yatan bir şekildedir. Bu sene Çekoslovakya'dan bir öğrenci gelmişti bize. Yok, Çek Cumhuriyeti'nden, eski Çek, onlar ayrıldılar ya birbirinden, şey yapıyoruz. Çek Cumhuriyeti'nden bir öğrenci gelmişti. İşte benim derslerime de girdi bir, işte yüksek lisans öğrencisiydi. Ben ona İslam hukuku ile ilgili her anlattığımda şunu söylüyordum, bak diyordum. Tabiatta gördüğün her şey, yani fıtri olan, senin mantığında soru kalmayacak şekilde anlayabileceğin şeydir İslam hukuku. Eğer fıtrata ters geliyorsa anlayamamış olabilirsin. O İslam hukuku değildir. Sonra boşanmayı anlattım bu şeyi. Kendisine de verdim işte İngilizce bir Kur'an-ı Kerim. Şimdi buradan sen de takip et dedim. Güzelce bir takım sorular morlar sordu. Tamam, tamam dedi. Ve şaşırdı kaldı. Birçok konuda öyle. Şimdi siz Kur'an'da olan şekilde anlatırsanız, adam karısını boşadığı zaman adetli olmayacak karısı. Eğer adetten temizlenmiş de eşiyle ilişkiye girmemiş olacak. Çünkü kadın adetliyken boşamak kolaydır. Kadın da sinirli olur, erkek de eşiyle yaklaşamadığı için eşine, erkek de sinirli olur. O zaman kolayca boşarsın karıyı. Allah o zaman boşamayı geçersiz saymış. Eşin temizlendi, temizlik döneminde ilişkiye girerse zaten adam muradını almış olur, boşaması kolay olur. Gene kolay boşar. Allah öyle bir ana bağlıyor ki, erkeğin eşine arzusu doruk noktasında, o zaman boşama kararını veriyorsa mutlaka arada ciddi bir problem var. Kadın adetten yeni temizlenmiş, eşiyle ilişkiye girmemiş, o anda boşayacak. Ondan sonra da iddet sonuna kadar aynı çatı altında kalacaksın. Kadının adet görüp görmediğini erkek sorup o sayacak. Yani o süre içerisinde de Allah erkeği kadının cinselliğiyle, yani karısının cinselliğiyle irtibatlı olarak görevlendiriyor. O sürenin sonuna kadar kadın evden çıkmayacak, siz de çıkaramayacaksınız. Eğer bunların tekrar birleşme ümidi varsa birleşirler. Yoksa süre bitti, güzellikle ya ayıracaksın ya da güzellikte tutacaksın, tutmana fırsat veriyor. Bu mezheplerin talak meselesi Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetine uymaz, Peygamber Efendimiz'in hadislerine de uymaz. İşte bunun tamamı Allah da diyor, ben bunun standartını belirledim diyor ayette okuduk ya, قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ kadra. Bunun tamamı, ve şahit tutacaksın, baştan ve sondan şahit tutacaksın. Şahitler de tabii doğrulukla şahitlik yapacaklar. Bunun tamamı bir talak olacak. Adam aynı şeyi bir kere daha yaparsa, aynı şartlara uygun olarak o ikinci talak olacak. Ama artık üçüncüsünde aynı şartlara gerek yok. Tıpkı Hızır Aleyhisselam olayında olduğu gibi, üçüncüsünde artık kusura bakma denir. Bitti. Bir değil, iki değil, üç. Çünkü Hızır Aleyhisselam üçüncüyü de yaptıktan sonra Musa Aleyhisselam da hemen ayrıldılar değil mi? Sadece gerekçelerini anlattı, o kadar. Peki şimdi bu Talak suresinde olan talak. Şimdi saat 8, 10 dakika bir çay molası, ondan sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi soru cevap faslına geçiyoruz. Bir soru şöyle. Elimdeki mealde şöyle yazıyor diyor. Bu Uygurca meal mi? Yoksa? Ali Uygurca mı bu? Yoksa Türkçe mi? Nerede? Ali mi yazmıştı? Kim getirdi bunu? Ha, Türkçe o zaman. Meal şöyleymiş, onları evlerinizden kovmayın. Yani la tuhricuhunne min biyutihinne ayeti, hani evlerinden çıkarmayın. Bu hangi meal bu? Burada mı meal? O meal burada mı? Yazan kişi yok herhalde. Ha sen? Muhammed Esed'in meali mi? Eğer bir tercüme hatası değilse bu bağışlanması imkansız bir şey. Suç dememiz lazım. Yani bunu hata demek mümkün değil. Yani buna hata demek mümkün değil. Ben şimdi size izah edeceğim. Muhammed Esed'in meali değil mi? Eminsiniz. Tamam. Şimdi bak. Onları evlerinizden kovmayın. Bir kere burada kovma kelimesi yok ayette. La tuhricuhunne. La tuhricuhunne, onları çıkarmayın. Min biyutihinne, evler, kendi evlerinden. Yani o eve kadının evi diyor Allah. Kocanın evi demiyor. Onun için evlerinizden değil, evlerinden. Çünkü süre bitene kadar o ev o kadının evidir. Kocasının evi değil. Tabii kocasının da evidir. Süre bitene kadar o evi o kadının evi sayıyor Allah-u Teala. Onun için kovmayın kelimesinin kullanılması mümkün değil. Zaten vela yahruc ne var? Onlar da kendilerini kovmasınlar mı denecek? Şöyleymiş, onları evlerinizden kovmayın ve açıkça hayasız davranışlarda bulunmadıkça onlar ayrılmak zorunda bırakılmasın. Tabi parantez içerisinde ayrılmak zorunda bırakılmasın kısmı parantez içerisinde. Böyle bir anlam olamaz. Evet, ayrılmasını, ayrılmak zorunda bırakılmasın şeklinde almış. Yani böyle bir anlam olamaz. Yani bu hata falan değil. Hata, buna hata demek hatadır. Yani böyle bir tercümeye hata demek hatadır. Bu bir hata falan değil. Açıklama kısmında da şöyle yazılıymış. Mesela kocalarının onların hayatlarını idameyi teminden vazgeçmeleri suretiyle bu özel talimat boşanan kadının evini kendi iradesiyle terk etmesinin yasak olduğunu göstermez. Yani hangi tarafını şey yapalım? Hani deveye demişler ki neren eğri? Şey, boyun eğri, o da demiş ki nerem düz. Onun gibi bir şey. Şimdi ayette Allahü Teala diyor ki la tuhricuhunne min biyutihinne, kendi evleri diyor kadınlara. Evlerinizden demiyor. Evlerinden çıkarmayın. Ve la yahrucne, onlar da çıkmasınlar. İlla en ye'tine bi fahişetin mübeyyine, açık bir fahişelik yapmış olurlarsa başka. Sonra bu Allah'ın koyduğu sınırlardır diyor. Sınırda muhayyerlik olur mu? İstersem çıkarım, istersem çıkmam olur mu? Çıkarsan ne olur? Zararı kendine yaparsın. Bu aile yeniden kurulacak iken başkaları devreye girer, kurulma imkanı ortadan kalkar. Fitne girer araya. Anlatabildim mi? Yani böyle bir meal olmaz. Finans kurumlarının vermiş olduğu kar payları kafamızı karıştırdı. Faiz mi? Şayet faiz ise kullandığımız bu miktarı fakirlere mi vermemiz gerekir? Şimdi finans kurumları bankalara ait kanuna tabi tutuldular. Yani bankalarla şu anda aynı kanun geçerli finans kurumlarında. Bankaların yapıp finans kurumlarının yapamayacağı, ters söyledim. Finans kurumlarının yapıp bankaların yapamayacağı bir tek iş var. Finans kurumları bankaların yaptığı her işi yapar. Ama bankalar leasing yapamazlar. Yani finansal kiralama dediğimiz işlemi yapamazlar. Bir de finans kurumlarına ruhsat verilen murabahadır. Müşareke, mudarebedir, müşarekedir. Yani ticari ortaklık, sermaye ortaklığı ve ticaret yapamazlar. Şimdi bunun manası şu, finans kurumları bugünkü kanuna rağmen isterlerse faize girmeden işlem yapabilirler. Ama isterlerse bankaların yaptığı bütün işlemleri yasal olarak yaparlar. Daha önce yapamıyorlardı. Ama biz onların işlerinde uzun süre kaldığımız için sürekli işi ticaretten faize doğru kaydırdılar. Onun için benim şahsen güvenim yok. Ama şu anda böyle yapmıyorlar, şunu yapıyorlar diye kesin olarak söylememiz de mümkün değil. Yani söyleyebileceğimiz şu, onların kendi zorlamalarıyla, ki ben de ilgili yerlere müdahale ettim falan, başarılı olamadık, onlar başarılı oldular. Bankaların yapabileceği bütün işlemleri yapabilecek konuma getirdiler kendilerini. Ve bankaların yapamayacakları leasingi de yapabiliyorlar. Ayrıca isterlerse ticarette yapabilirler. Bankalar onu da yapamazlar. Ama hangisini yapıyorlar? Bu konuda kesin bir şey söyleyemediğimiz için artık kendilerine soracaksınız ama bilmiyorum artık ne ölçüde güvenebilirsiniz verdikleri cevapları. O size kalmış bir şey. Şimdi şu anda verecekleri şey tamamen faizdir demek kolay değil. Ama yani isterlerse faize girmeden işlerini yürütebilirler. Ama ne yapıyorlar onu bilmiyorum. Evet, şimdi sorulan iki tane soru böylece bitti. Başka soru kalmadıysa var mı Ataullah? Ha, internetten gelen sorular. Ha, tamam. İstersen sen de yardım et de şey yapsın. Aynı soruyu sormuşlar finans kurumları ile ilgili. İşte 3 aylık elde edilen faiz midir diye. Ben şimdi geçen hafta söyledim ya, benim bu kurumlarla herhangi bir ilişkim kalmamıştır. Yani aşağı yukarı 2 sene oldu. Herhangi bir ilişkim kalmadı. Dolayısıyla yani onların yaptıkları hiçbir işlemde benim en küçük bir sorumluluğum yok. Yani bana sordukları herhangi bir şey yok. Bunu çok açık ve net olarak. Çünkü piyasada hala bunu böyle zannedenler varmış. Onu duyduğum için geçen hafta söyledim. Ama az önce söylediğimin aynısını söyleyeceğim. Yani şimdi bu kendilerine verilen yetkiyi nasıl kullanıyorlar? O konuda bir şey söylememiz mümkün değil. Ama o kanun olmaması lazımdı. O kanun asla çıkmamalıydı o şekilde. Asla çıkmamalıydı. Çünkü daha önceki faizciliği yasaklayan hükümlere rağmen faize doğru ciddi manada zorlama vardı. Şimdi nasıl güvenebileceğiz? Peki bu arada çay esnasında bir arkadaşımız bir soru sordu. Bunlar şeyi internetten gelenleri not etmeye devam ederken konuşma sırasında Allah her yerde hazırdır ifadesini kullanmıştım. Selefilerin işte Allah göktedir şeklinde bir şeyleri var. Allah gökte değildir diyenlere çok kötü şeyler söylüyorlar. Şimdi Allah her yerdedir ifadesini söyleyen Allahü Teala'dır. Ve huve ma'akum eynema kuntum. Siz nerede olursanız olun o sizinle beraberdir diyor. Peki bizimle beraberdir demek ne olur? Her yerde var demektir değil mi? Ondan sonra وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ biz ona şah damarından daha yakınız. Bu da Allah-u Teala'nın sözü. Allah semadadır. Tamam da sema ne? Dünya nerede peki? Dünya nerede? Ha, o zaman Allah yücedir demektir. Allah semadadır demek. Allah yücedir tabii. Elbette ki yücedir. Bunu zaten inkar eden bir şey yok. Bir de Allah istiva alel arş arrahmanu alel arş istiva arşın üzerine istiva etmiştir ayet-i kerime var. Ayet-i kerimesi var. Şimdi bu tür şeyler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hiç problem olmamış. Çünkü Kur'an-ı Kerim halkın konuştuğu dille inmiştir. Yani herkesin anlaması lazım. Allahü Teala diyor ki وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ gönderdiğimiz her peygamberi mutlaka kavminin diliyle göndermişizdir ki onlara her şeyi açıklayabilsin. Halkın konuşmadığı dili peygamber kullanırsa, mesela işte bir yüksek dil kullanırsa, ne bileyim ilim adamlarının, şairlerin, bilmem nelerin kullandığı dili kullanırsa vatandaş anlar mı? Halkın diliyle, yani onun için Kur'an-ı Kerim'e bakın. Kur'an-ı Kerim'de bir tane uzun cümle bulamazsınız. Çok kısa cümlelerdir. Çok kısa. Çünkü insanlar kısa cümleleri anlarlar. Evet, uzun uzun ayetleri görürsünüz ama onların hepsi kısa kısa cümlelerden oluşmuştur. Sokakta uzun cümlelerle kimse konuşamaz. Siz bir arkadaşınıza konuşurken de uzun cümle kuramazsınız. Onu yazarken insanlar böyle düşünür falan uzun uzun cümleler yazar. Ondan sonra okuyan da anlayamaz. Bak, ben anlayamadım. Senin seviyen buna yetmez kardeşim, sen git büyüğünü falan. Bu birbirlerine karşı şey yapmak içindir. Kur'an-ı Kerim kısa cümlelerledir ve sokaktaki insanın, halkın konuştuğu dilledir. Arş kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Belkıs'la ilgili olarak da geçer. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ onun büyük de bir arşı var. Yani tahtı var. Türkçemizde de koltuk derler bugün. Başbakanlık koltuğunda kim oturuyor? Tayyip Erdoğan oturuyor. Peki başbakanlık koltuğu diye bir koltuk var mı? Hiç öyle bir koltuk duydunuz mu şimdiye kadar? Ama öyle denir değil mi? Başbakanlık koltuğunda şu kişi oturuyor. Öyle bir koltuk yok ama. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda falanca adam oturuyor. Burada kastedilen nedir? Makamdır. Makamdır. Yani başbakanın oturduğu koltukla falancanın oturduğu koltuk aynıdır aslında, fark eder. Yani maddi olarak. Dolayısıyla bu tip şeylerde efendim Rahman arşa istiva etti, istivanın manası şudur, arşın manası budur falan filan. Yok söyledi, bir sürü lüzumsuz şeylere gerek yok. Bunu herkes rahatlıkla anlıyordu peygamberimiz zamanında, hiç kimse soru sormuyordu. Ne zamanki Arapça bilmeyenler işin içine girdi, bir de işi karıştıranlar, zaten karıştırmaya bir başladın mı önce mecazdan başlayacaksın. Ancak öyle karıştırabilirsin. Öylece yok efendim arş, işte arştır, istiva, istivadır. Ki kelime malumdur, keyfiyet meçhuldur falan. Ne gerek var kardeşim? Madem Allah'a melikün nas diyorsun, insanların kralı diyorsun ayet. Allah öyle dedirtiyor kendisine. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir diyorsun. Tamam. Yani bir insan, yani sokakta konuşulan böyle anlar. Bir insan başbakansa, cumhurbaşkanıysa onun bir o, işte koltuğu oturuyor denir. İşte Ar-Rahmanu alel arşi istiva da odur. Sokakta konuşulan dil budur. Yani bunu tutup da sağa sola çekmenin bir anlamı yok. Ergenlik çağına girmemiş 13 yaşındaki kız çocuklarına, herhalde kızın kendisi sormuş galiba, günahları yazılmaya başlamış mıdır? Bu yaşla alakası yok. Yani 9 yaşından itibaren de kız adet görmeye başlayabilir. 13'te de olur, 15'te de olur falan. Ama 15 yaşını tamamlayıp da hala adet görmeye başlamamışsa, onu adet görmeye başlamış sayarız. Ne zaman günahları yazılır? Adet görmeye başladığı andan itibaren. Çünkü artık o andan itibaren daha çocuk değildir, büyüktür, büyüklerin bütün sorumluluklarıyla sorumludur. O zaman başlar. Akşam sakız çiğnemek günah mıdır? Sakız çiğnemenin hiçbir zaman bir günah yoktur da, belki akşam millet evde toplaştığı için birisi sevmiyordur. Çiğneme demek yerine kızım günahtır diyerek işi kapatmaya çalışmıştır. Ali İmran 7'deki müteşabih ayetlerin tevilini Allah'tan başkasının bilebileceğini söylemek küfür müdür? Yani müteşabih ayetlerin tevilini Allah'tan başkası bilir diyen bir adam kafir olur mu? Şimdi bu soru oldukça iyi bir soru. Ali İmran 7. ayeti bir açalım. Şimdi bu ayette hemen sorunun cevabını verelim de sonra detaya geçeriz. Bu ayette Allah-u Teala diyor ki وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ Allah'ın, o ayetin tevilini Allah'tan başkası bilmez. Allah'tan başkası bilmez dediğine göre bunu kabul etmek lazım, değil mi? Başkası da bilir dersen ne olur? Yanlış yapmış olursun, günaha girersin. Kafir olur mu? Adamın tabi niyetine bağlı olarak kafir olduğunu da söyleyebilirler, söylenebilir. Çünkü ondan sonra gelen ayet-i kerimeye değişik manalar vermişlerdir. Vermelerinin de sebebi farklı. Çünkü bu ayet, şimdi bu ayet öteden beri İslam aleminde en yanlış anlaşılan ayetlerin başlarında gelir. Son derece yanlış bir anlam verilmiş. Ve bunun üzerine, bu yanlış üzerine sistemler kurulmuştur. Sistemler kurulmuştur. Yani hakikaten bu kadar yapılan affedilmez hatalara rağmen hala Müslümanlardan dünyada bahsediliyor olması Allah'ın çok büyük bir ikramı. Çok büyük bir ikramı. Biz şimdi yok şu savaşta niye böyle oluyor, bu savaşta niye böyle oluyor diyoruz. Müslüman diye bir cemaatin olduğuna siz şükredin. Elinizde Allah'ın kitabı var. Ona yapmadığınızı bırakmayacaksınız. Bunu ben sokaktaki vatandaştan bahsetmiyorum, ilim adamlarından bahsediyorum. Bizim o saygıdeğer kitaplardan bahsediyorum. Sokaktaki adamın yaptığı sadece kendini bağlar ama bir ilim adamı hata yaparsa bütün ümmeti rahatsız şey yapar, sıkıntıya sokar. Şimdi huvellezî enzele aleykel kitâb. Sana bu kitabı indirmiş olan Allahü Teala'dır. Odur. Minhu âyâtun muhkemâtun hunne ummul kitâb. Onun bir kısmı muhkem ayetlerdir. Muhkem demek hükmü belli, açık, net, rahat bir şekilde anlıyorsun. Onlar kitabın anasıdır. Ana. Bir yerde ana mı çok olur, diğerleri mi? Diğerler. Ana azdır. Yani bir evde bir tane ana vardır. Diğerleri çok sayıdadır. Değil mi? Ya da bir binada bir ana taşıyıcı vardır. Diğerleri çoktur. Her yerde ana azdır. Ve uharu müteşabihat, diğerleri de müteşabih ayetlerdir. Müteşabihlerdir. Müteşabih demek benzerler demektir. O ana ayete benzer ayetler. Teşabih kelimesi iki şey arasındaki benzerlik için kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de 8 ayette geçer bu teşabih kelimesi. Biri diğerine benzeyen iki şey için kullanılır. Fakat bizim ulema 7 tanesinde biri diğerine benzeyen iki şey diye mana vermiştir. Bu ayette hiçbir şeye benzemeyen diye bir mana vermiştir. Müteşabihe. Yani o kadar çok şeye benziyor ki anlayamıyorum manasını. Manası anlaşılamayan ayet. Özeti bu. Peki. Muhkemler ana, diğerleri müteşabi. O zaman Kur'an-ı Kerim'den birkaç tane ayet anlayacaksın, diğerlerini anlayamayacaksın demektir, öyle değil mi? Ya, çok açık bu. Öyle olunca bakmışlar ki ya bu çok şey, kırpa kırpa kırpa getirmişler surelerin başındaki elif, lam, mim, hamim gibi kelimeler, bunlar müteşabih demişler. O zaman büsbütün kötü bir şey yaptın. Çünkü anayı çok attın bu defa, işi tam tersine çevirdin. Bir evde 10 tane ana koydun, bir tane yavru koydun. Hatta 100 tane ana koydun, 1000 tane ana koydun, küçücük bir yavru koydun. Çünkü ayetlere bakıyorsunuz, 6000 küsur ayet var, o senin müteşabih dediğin birkaç tane. Bu daha ters bir şey. Yani öyle bir mana vermişlerdir ki müteşabihe, ne sözlük manasına uyar, ne Kur'an-ı Kerim'de belirtilen anlama uyar. Ne fıtrata uyar, ne akla uyar, ne bu konuda Peygamberimizin söylediği bir söz vardır. Hiç. Acayip bir şey. Kendi kafalarına, kendileri çalmış, kendileri oynamışlar. Müteşabih demek, biri diğerine benzeyen iki şey demektir. İşte burada bir muhkem ayet var, bir ona benzeyen ayet var. Bir de o ikisine benzeyen var. Sonra o ikisine benzeyen, benzeyen, benzeyen, o benzerliklerden hareket ederek sistemi kurarsınız. Yani bir ayet bakarsınız. O bir ayet buldun mu? Onun ikincisi mutlaka vardır. Yani onu biraz daha açıklayan. Açıkladığın anlaman için benzerlik olması lazım ki bakasın. Ondan sonra onları açıklayan vardır. Sonra onları öyle gider. Kur'an-ı Kerim'de bir de mesani kelimesi var. Methani. Allahu nezzel ahsenel hadis. Allah sözlerini en güzelini indirmiştir. Kitaben müteşabihen methaniye. Birbirine benzeyen ve ikişerlilerden oluşan bir kitap halinde indirmiştir. Birbirine benzeyen en az iki şey olur, değil mi? Bunlar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 diye, 20 diye gider. Siz o benzer ayetleri bulduğunuz an her konudaki en detaylı hükümleri bulursunuz. Yani şimdi vaktimiz olsa da keşke Talak suresinde bunu bir uygulasak. Baksanız ki ne kadar detaylı hükümler var. Bizim bu Doğru Bildiğimiz Yanlışlar kitabını okursanız orada bunu görürsünüz. Doğru Bildiğimiz Yanlışlar kitabının son bölümünde bu müteşabih mesani konusu izah ediliyor. İlgili kişiler oraya bakabilirler. Şimdi tevil demek, tevil kelimesine de o kadar yanlış anlam vermişlerdir ki bizim ulema. Efendim diyor, bir ayetin 10 tane manası var. Bunlardan hangisi doğru? İşte bunlardan bir tanesini bulacaksın. Çünkü gizli bunlar, açık değil. Gizli anlamlar. Gizli olduğu için de herkes bulamaz. Ve ma ya'lemu te'vilehu illallah demişler. Ondan sonra orada dur, verrasihune fil ilmi de oraya atfetmişler. İllallahu verrasihune fil ilm. Allah ve ilimde derinlemesine olanlar bilir demişler. Ki o da metne uymuyor. Hani bizim şeylerde vardır. Yöneticiler, bazı yönetici bir yönetmelik çıkarır. Bir yönetmelik çıkarır. Ondan sonra adama dersiniz ki şunu yap. Yönetmelik böyle emrediyor der. Ya sen çıkardın, değiştir. Kendileri yaptı, şimdi işin içinden çıkamıyorlar, bir o tarafa bir bu tarafa. Tevil'le ilgili olarak da hani şimdi ikişerliler diye bir sistem var Kur'an-ı Kerim'de. O sistem son derece önemlidir. Bizim zaten burada size farklı şeyler anlatmamızın temelinde bu var. Kur'an'daki bu ikişerliler sistemiyle biz gittiğimiz için her konuda hiç kimsenin itiraz edemeyeceği ama herkesin hop oturup hop kalktığı sonuçlara varıyoruz. Öyle bir kötü ki adam bakıyor itiraz imkanı yok. Şeyin eski Tunus müftüsü Muhammed Muhtar Es-Sellami vardır. Allah selamet versin, uzun ömürler versin. Çok iyi bir alimdir. Yani İslam aleminde en önde gelen birkaç kişiden biridir. Medyatik tarafı yoktur. Çünkü konuşurken çok hızlı konuşur. Öyle halkın anlaması zor. Şimdi bir gün Bahreyn'den beraber geldik Türkiye'ye. Onun kırmızı pasaportu var. Ona öyle binerken uçakta ayırdılar bizi de. Burada tekrar binerken de beraberdik. İndikten sonra da beraber. Şehzade başında bir yerde kaldı. Vakfa birkaç kere gitti geldi. Ben ona bir faiz konusunda yazdığım bir yazıyı verdim. Dedim şunu bir okur musun? Aldı yazıyı. Tunus'a gitti. Tekrar Bahreyn'le beraber mi gittik yoksa yok beraber gitmedik galiba. Gene bir Bahreyn'de bir toplantıya gidiyormuş. Telefon etti geliyorum diye geldi. Gene vakfıda oturduk Süleymaniye Vakfı'nda. Dedi ki ya senin yazını okudum dedi. Kardeşim dedi öyle yazmışsın ki kabul etmek mümkün değil. Çünkü tüm geleneğe ters şeyler anlatıyorsun. Diyorsun ki fıkıh kitaplarının anlattığı faiz, Kur'an-ı Kerim'in kabul ettiği faiz değildir. Ama öyle bir delillendirmişsin ki itiraz mümkün değil dedi. Hem kabul etmek mümkün değil, hem itiraz etmek mümkün değil. İşte bu noktaya varmanın sebebi Kur'an-ı Kerim'deki o metottur. O müteşabih var ya, muhteşem bir şeydir. Siz düşünün, sosyal hayatta kümeleşmeler hep müteşabihler arasındadır. Yani birbirine benzeyenler. İlimler hep birbirine benzer şeylerin birleştirilmesiyle oluşur. Değişik ilim dalları. İlişkiler hep öyle olur. Peki tevil ne? Kur'an-ı Kerim'de teville ilgili de 4 tane ayet vardır. Yani 4 ayrı şekilde anlatılmıştır. Bak 2-2 mesani. 2 tane 2, 4. Tevil, bir şeyi hedefine bağlamak demektir. Muhkem ayetin hedefi müteşabihtir. Aslında muhkem de bir yönüyle müteşabih ayettir. Çünkü o buna benziyorsa bu da ona benziyor demektir. Dolayısıyla iki ayet arasındaki bağ Allah tarafından tespit edilmiştir. O bağı kurmak için ayetler arasında benzerliği koyan Allah'tır. Mesela kısaca bir örnek vereyim ki anlaşılsın. Yani bilenler anlar, diğerleriniz artık kusura bakmayın. Zaten bilenler anlasın yeter. Arapça bilenler açısından diyorum. Mesela et-talâku marratan. Kısa, özlü bir hüküm. O talak iki kerredir. Arapçada merre kelimesi kullanıldığı zaman bir zaman dilimi anlaşılır ondan. O talak iki kerredir. Et-talak, elif lamlı, o talak. Hangi, nerede? Ha, bir yerde anlatıyor demek ki Allah-u Teala. İşte az önce okuduğumuz şey, ya eyyühen nebi, idâ tallaktumun nisâ fatallikun. Anlatıyor şu şuraya kadar olan talak. Yani tekrar bittiği zaman dönebiliyorsun. Bütün detaylarını veriyor mu? İşte bu ona benzedi mi? Birinci ayet kısa, ikincisi detaylı. Bütün detaylar burada var. Burada anlatılan şekildeki talak iki kere olur. Burada anlatılanın dışındaki talakı zaten Allah kabul etmiyor asla. Öyle bir talak yok. Onun için baban evine gidersen boşsun, bilmem yağmur yağarsa boşsun, böyle saçmalıklar olmaz. Böyle şey olmaz. Bunlar hiç bir şekilde hüküm ifade edecek şeyler değildir. Çünkü Allah-u Teala o talak iki keredir diyerek sınır diyor. Ha, üçüncü kez olursa artık talak suresindeki gibi değil. Onu da anlatıyor zaten. فَاِنْ تَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكَا زَوْجًا غَيْرَةً diyor. Üçüncü kez boşarsa artık bir daha bu kadın ona yaralı olmaz. Kadın ikinci bir kocayla evleninceye kadar. Şimdi şey yaptım, bak et-talak diyor, izâ tallaktum diyor. Odaki talak, ikisinde de talak kelimesini zikrederek birbirine benzerliklerini ortaya koyuyor. İşte ayetler arası benzerlikleri kuran Allah'tır. Allah'tan başkası bu benzerliği kuramaz. Onun için وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ. Yani bu ayette öbür ayet arasındaki bağlantıyı Allah'tan başkası bilmez. Allah o bağlantıyı kurmuş ve arada benzerlikler koyarak bize de göstermiştir. O zaman o bağlantıyı biz oluşturamayız. Allah'ın kurduğu bağlantıları biz ortaya çıkarırız. Ulema kendisi yorum yapamaz. Allah zaten Kur'an-ı Kerim'de her şeyi açıklamış ama o bağlarla açıklamış. İkili ilişkiler. Şimdi mesela bu telefon cihazı değil mi? Bunun üzerinde 10 tane rakam var. Bu 10 rakamla kaç tane telefon numarası çevirebilirim? Sonsuz. Bunun için bilmem gereken şey rakamlar arası ilişkidir, o kadar. Ayetler arası ilişkiyi de bilip ortaya koyabildiğimiz zamanda sonsuz açıklamalar bizim önümüzdedir demektir. İşte bu müteşabih ve tevil ayetler arası ilişkiyi gösterir. Onu kuran Allah-u Teala'dır, ortaya çıkarma görevi de bize aittir. Ama bunu sıradan vatandaş yapamaz. Bunu kim yapar? Allah-u Teala diyor ki kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani kısa özlü şekilde. Sonra açıklanmıştır. Açıklayan kim? Milledun hakimin habir. Hakim ve habir olan Allah tarafından, peygamber tarafından açıklanmamıştır. Peygamberimiz Kur'an'ı açıklamaz. Peygamberimizin hadislerini okursanız, bir de ayetler arası ilişkiye bakarsanız, o hadislerin Kur'an'da zaten olduğunu görürsünüz. Yeter ki bu ilişkileri kurun. Kur'an'da var olanı bize zaten söylemiştir Peygamberimiz. Ve Peygamberimizle ilgili olarak Cenab-ı Hak ne diyor? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah'ın Resulüne size için güzel bir örnek vardır. Dolayısıyla Allah'ın Resulünün her sözü, her uygulaması, Kur'an'ın uygulamasıdır. Kur'an'da zaten var olanı bize gösteriyor. Ama bunu araştırıp ortaya çıkarmak bizim için kolay olmadığından dolayı Peygamberimizin söylediklerine uyar. Kolay yoldan işimizi hallederiz. Ondan sonra kitabun fussilet ayatuhu, bu bir kitaptır ki ayetleri açıklanmıştır. Kur'anen arabiyyen, Arapça okuyuş olarak açıklanmıştır. Kimin için açıktır? Li kavmin ya'lemun, bilenler topluluğu için. Ondan dolayı biz vakıfta Hiçbir çalışmayı tek başımıza yapmayız. Bak burada da üç kişi çıkıyoruz sizin karşınıza. Çünkü hemen bir şeyde Enes Hoca ya da Yahya hemen müdahale ederek bana yardımcı oluyorlar. Ama bizim geleneğimizde alim tek başına çalışır. Onun için de bir sonuca varamamışlardır. Kur'an'ı anlamak istiyorsanız çok iyi Arapça bilenlerle ekip çalışması yapacaksınız. Herkesin Arapça bilmesine lüzum yok. Şimdi mesela biz burada Rasim Hoca'yla Kur'an üzerinde çalışıyoruz. Rasim Hoca hiç Arapça bilmez. Hiç Arapça bilmez ama kendi ilim dalında uzmandır. İyi bir felsefecidir. Bizim Arapça bilmiş olmamız yetiyor onun için. Yani o ekibin içerisinde herkesin Arapça bilmesine gerek yok ki. Ama ekibin içerisinde mutlaka iyi Arapça bilenler olması lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim Arapça olduğu için. O zaman Kur'an demek ki bir ekip çalışmasıyla ancak anlaşılabilir. Anlaşılabilir dediğim mi? Yani detaylı anlaşmadı. Yoksa o gene anlarız. Bunu şuna benzetebiliriz. Bir ormana girdiniz. Yeni doğmuş bir çocukla gidin. O çocuk ormandan istifade eder mi? Eder. Temiz havasından falan. E biraz büyük bir çocuksa o da oynar, zıplar, çiçeklerini toplar, daha çok istifade eder. E bir başkası gelir, odununu götürür istifade. Bir başkası suyundan istifade eder. Oradaki ağaçların meyvelerinden istifade eder. Ama bir de orman uzmanı geldiği zaman, bir de ağaç uzmanı geldiği zaman onlar daha başka istifade ederler. Yani burada şu anlaşılmasın, Kur'an-ı Kerim'den herkes anlamaz manası değil. Detaylı açıklamalara varmak herkesin işi değildir. İşte orada ilim adamlarına gerek var. Ve Allahü Teala diyor ki benzerine ileykel Kur'ane, öyle miydi ayet? Tibyanen li kulli şey. Ve nezzelne aleykel kitabe tibyanen li kulli şey. Sana biz bu kitabı her şeyi açıklasın diye indirdik. O zaman her şey kelimesinden ne anlıyorsanız odur. İşte bu şekilde baktığınız zaman mesela işte Rasim Hoca bir felsefeci gözüyle bakıyor ve Kur'an'daki felsefeye hayran kalıyor. Bir başka arkadaşımız geliyor, iktisatçı gözüyle bakıyor. Şaşırıp gidiyor her defasında, ya Allah Allah diyor, biz bunlardan hiç haberdar değildik diyor. Bir üçüncüsü geliyor, bir hukukçu gözüyle bakıyor öyle. Ha, Kur'an'a yeter ki uzmanları, çünkü kişi o işin uzmanı değilse bulduğu bilginin farkına varamaz. Zaten bulamaz da. Uzmanlar yaklaştığı zaman bütün bilimsel çalışmaların merkezinde olması gereken kitaptır Kur'an-ı Kerim. Çünkü kainatı yaratan Allah'ın kitabıdır. Ama Kur'an'ın metoduna göre yaklaşırsanız her şeyi en detaylı şekilde Kur'an-ı Kerim'de bulursunuz. Ama başka şekilde yaklaşırsanız Kur'an'da genel prensipler vardır dersiniz ve çıkarsınız içiniz. Buyurun. Tübeyyine tamam. İyi ki sordunuz soruyu. Biriniz sorarsınız diye sorarsınız diye. Yok, müfessir değil Peygamber Efendimiz. Şimdi bu şey tekrar edeyim çünkü şeyden internetten dinleyenler var. Ve enzelna ileykel kitabe litübeyyine linnas. Ve enzelna ileyke zikre litübeyyine linnas ma nuzile ileyhim. Sana bu zikri indirdik yani Kur'an'ı ki insanlara kendilerine indirileni açıklayasın. Kendilerine indirileni açıklayasın. Şimdi burada bu tebyin kelimesi açıklama manasına da gelir, konuşma manasına da gelir. Şimdi Allahü Teala diyor ki şimdi bak ben o şimdi sana söyleyeceğim aslında bu sözün cevabını demin verdim ama tekrar sorduğun çok iyi oldu. Ve inna aleyna beyaneh de buyuruyor Allahü Teala. Az önce oku yani Kur'an açıklamak bize aittir diyor. Ondan sonra kitabun fussilet ayatu Kur'an'ın kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem sonra açıklanmıştır. Kimin tarafından? Hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Şimdi Peygamberimiz ayetler arası ilişkiyi en iyi bilendir. Şimdi o iyi anlaşılmamış demek ki. Siz mesela biz şöyle bir çalışma yapıyoruz. Bu bizim doğru bildiğimiz yanlışlar kitabına bakarsanız görürsünüz. Ayetler arası ilişkileri kurduğunuz zaman Peygamber Efendimizin söylediği sözleri o ayetlerin içinde zaten görüyorsunuz. Anlatabildim mi? Yani Peygamberimizin sözlerini, onun için bizim konuşmamızda Kur'an-ı Kerim'i sünnet-i Kur'an'dan ayırma diye bir mantık yoktur. Çünkü sünnet Kur'an'a tabidir. Ondan ayırmanın bir anlamı yok. Uymuyorsa zaten değil demektir. Yani beklersin biraz, anlayamamış olabilirsin. Şimdi siz ayetler arası ilişkileri takip ettiğiniz zaman Peygamberimizin sözlerini onun içerisinde görüyorsunuz zaten. Orada zaten var. O var olanı Peygamberimiz size anlattığı için Peygamberimiz kendinden bir şey katmıyor. Kur'an'da olanı size aktarıyor. Ama siz bulamamış olabiliyorsunuz. O bir beyandır, o bir açıklamadır. Doğru. O manada doğru. Ama Kur'an'da olanı açıklıyor size. Kendinden de bir şey katmış olmuyor. İşte o şeye bakın mesela bizim işte hangi konuya bakarsanız bakın. Ulemanın almadığı hadislerin mesela bir konuyla ilgili Peygamberimizin ağzından çıkan hadislerin biz hemen hemen tamamını kullanırız. Niye kullanırız? Çünkü o ayetler, o hadisleri istiyor zaten. Yani o hadisler, o ayeti doğruyu anlayıp anlamadığınızın da bir kontrolü halinde oluyor. Ama mesela bakıyorsunuz, şimdi siz içinizde, işte siz de hocasınız, diğer hoca arkadaşlar için de söyleyeyim. Mesela gidin siz Hanefilerin en meşhur kitabı Hidaye vardır. Bugün okuduğumuz konuyla ilgili olarak Hidaye'nin talak bahsine bakın. Bakın ki burada okuduğumuz ayetlerden herhangi biri o talak bahsinde geçiyor. Bir bakın. Yani gözünüzde görün. Ben burada söylediğim gibi olmasın. Lütfen bir bakın. Bakın ki hangi ayet geçiyor? Hiçbir ayetin geçmediğini göreceksiniz. Küçücük bir ayete hiç alakası olmayan bir olay dolayısıyla değinilmiştir o kadar. Ve bir bakın ki Peygamberimizin hangi hadisi geçiyor. Ondan sonra da bizim yazdığımız talak bölümüne bakın. Orada bütün Peygamberimizin ağzından çıkan bütün hadisleri bulacaksınız. İlgili bütün ayetleri de bulacaksınız. Şimdi sonuç şu. Peygamberimiz tabii ki açıklıyor ama Peygamberimiz bir ilave yaparak açıklamıyor. Allah'ın zaten Kur'an'a yerleştirdiği ama ancak uzman kişilerin bulabileceklerini bize anlatıyor. O da ciddi manada bir açıklamadır, en güzel bir açıklamadır. Fakat bir ilave yok yani, Kur'an'a herhangi bir ilave söz konusu değil. Herhangi bir ilavesi yok Peygamber Efendimiz. Onun için وَمَا عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلَاغِ Peygamberimizin yaptığı da bize tebliğden ibarettir, başka bir şey değil. Peki, tabii bu dersin son kısmı oldukça ağır yani şeyler, çok uzun saatlerde anlatılması gerekeni birkaç dakikaya sıkıştırdığımız için elbette ki birçok şeyi açıklayamadık. Ama tekrar edeyim, bunların genişçe açıklanması bizim doğru bildiğimiz yanlışlar kitabında vardır. Ha, burada bir soru var, o da kalmasın. Bugünkü mahkemelerde boşanan insanlar okuduğumuz ayetlere göre boşanmış sayılmıyorlar. İstedikleri zaman tekrar aile olabilirler mi? Hayır, boşanmış sayılabilirler de bugünkü mahkemede boşananlar. Sayılmazlar. Onu sayılmazlar dememiz biraz zor. Yani onu hemen çala kalem şey değil. Boşanmış sayılabilirler de sayılmayabilirler de ama genellikle sayılırlar. Yani genellikle sayılırlar. Tekrar evlenebilirler miye sıra gelince zaten bir kere boşandıktan sonra aileyi tekrar evlenilebiliyor. İkincisinden sonra tekrar evlenilebiliyor. Üçüncüsünden sonra evlenilmiyor. Dolayısıyla bir problem yok tekrar evlenmek konusunda. Evet, vakit epey geçti. Saat tam 9 oldu. El-Fatiha.